और गनीमत में मिलने वाले बहुत से माल भी जो उनके हाथ आएंगे और अल्लाह इख्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।